أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم إن قارون كان من قوم موسى بلا شبہ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا فبغا علیہم لوگوں پر سرکشی کرتا تھا ہم نے اس کو خزانہ عطا کیا تھا اتنا خزانہ کہ اس خزانے کی چابیاں ایک مضبوط قوت والی جماعت اٹھاتی تھی اذ قال له قومه لا تفرح ایک دفعہ اس کی قوم نے اس کو کہا کہ زیادہ اترایا نہ کرو اکڑا نہ کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نخرہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور وابتغ فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ اور آپ اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے ولا تنس نصیبک من الدنیا اور اپنا حصہ دنیاوی لحاظ سے بھی نہ بھول جاؤ اور احسان کرو لوگوں پر اس طرح جیسے اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا اور خوب مال و دولت دی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بلا شبہ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا قارون آگے سے کہنے لگا کہ یہ جو مجھے مال ملا ہے یہ میرے اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ملا ہے اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ سخت تھے قوت کے لحاظ سے بھی اور اس سے زیادہ تھے مال کے لحاظ سے بھی اور پھر مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا جب عذاب آتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا فخرج علی قومی فی زینتی یہ لوگوں کے سامنے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ سج دھج کے نکلا قال الذين يريدون الحياة الدنيا وہ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے جو دنیا کو زیادہ پسند کرتے تھے وہ کہنے لگے کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے جس طرح کے قارون کو بنایا گیا ہے بلا شبہ یہ بڑے نصیبے والا ہے کہا ان لوگوں نے ان لوگوں کو جو علم والے لوگ تھے سمجھدار تھے انہوں نے اس کو سمجھایا ویلکم تمہاری ہلاکت ایسا نہیں کہتے اللہ کے ہاں جو بندہ نیکی کر کے چھوڑتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے ایمان لایا اور نیک کام کیے اور صبر والوں کو اللہ خوب عطا کرتا ہے پھر فخسفنا بھی وبدارہ الارض اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر خزانے وغیرہ کو سب کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی اللہ کے علاوہ مدد کرتی اور نہیں مدد کے لیے کوئی اس کے واسطے تیار تھا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وہ جو کل گزشتہ لوگ خواہش کر رہے تھے کہ ہم بھی قارون جیسے ہوتے انہوں نے جب دیکھا کہ قارون دھستا جا رہا ہے تو کہنے لگے ہائے ہلاکت اللہ جس کو چاہتا ہے رزق خوب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. اگر ہمارے اوپر اللہ مہربانی نہ فرماتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھسے جا رہا ہوتے. بس ہلاکت ہے اور کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. آج کے اس رکوع میں جو آپ نے ترجمہ سنا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک رشتہ دار کا ذکر ہے. اس سے پہلے پورے سورہ قصص میں شروع سے لے کر اب تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں جو فرعونی تھے ان کا قصہ, ذکر, تبلیغ, ان کی آگے سے بات, جادو, یوں سارا چل رہا تھا سورہ قصص کے شروع میں اب تک موسیٰ علیہ السلام کا اور مقابلے میں فرعون کی بات ہو رہی تھی. آج کے اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور ایک شخص کا واقعہ ہے جس کو قارون کہتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ہے, یعنی تھوڑا نظام مختلف ہوا. پہلے جو بات تھی وہ قبطیوں کے ساتھ تھی, فرعونیوں کو تبلیغ ہو رہی تھی. آج کے اس بات میں قارون کی بات ہے. یہ قارون کا لفظ جو ہے اب تو ایک لفظ ایسا یہ مشہور ہوا نا کہ جیسے ظلم کا نام ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ فرعون ہے, ظالم ہے, فرعونی ظالم, اس طرح. یعنی اس نے اتنے ظلم کیے کہ فرعون کا ترجمہ ہی ظلم سمجھا جانے لگ گیا نا. جیسے حاتم تائی, حاتم کا معنی تو سخاوت نہیں ہے لیکن وہ سخی اتنا تھا کہ حاتم تائی کا مطلب ہی سخاوت تو مشہور ہو گیا. ایسی قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اب جب کسی کے پاس بہت خزانہ ہو نا اور اس کے اوپر سانپ بٹھا کے اس نے رکھے ہو تو اس کو قارونی خزانہ, یعنی لفظ ہی اس طرح یہ مشہور ہو گیا ہے. عبرانی زبان کا لفظ ہے. قرآن مجید نے اتنی بات تو بتائی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, یعنی بنی اسرائیل میں سے. رشتہ داری کا ذکر نہیں کیا. بعض رات نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, بعض نے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں. بظاہر مسلمان تھا موسیٰ علیہ السلام کی, چونکہ قوم کا تھا, بنی اسرائیلی تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا, آنا جانا تھا. لیکن فرعون کی طرف سے یہ بنی اسرائیلیوں پر نگران مقرر تھا کہ کوئی حال احوال, کوئی دیکھ بھال, تو انہی کی قوم کا ہے نا, تو ان کے کوئی چال چلن, کوئی ایسی بات ہماری حکومت کے خلاف ہو تو آپ مخبری کیا کرو. اور اس پر فرعون اس کو پیسے دیتا تھا. ایسے بندے کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں, جو اپنوں کو پکڑوائے اس کو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں نا, پتہ نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں. فبغا علیہم, اور پھر جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو پھر سرکشی بھی ہوتی ہے, تو سرکشی کرنے لگا. دونوں امتحان ہیں, دونوں حالتیں ہیں, انسان کی امتحان ہے. پیسہ کم بھی ہو نا تب بھی امتحان ہے, تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. پیسہ کم ہو نفسیاتی طور پہ مریض ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رکھے, اور جو ضرورت ہے انسان کی عزت سے پوری ہوتی رہے نا. یہ بہت غربت بھی اچھی چیز نہیں ہے, ہم کمزور ہیں. بہت زیادہ مالداری بھی اچھی چیز نہیں ہے, ایسی حساب دینا پڑے گا, سنبھالنا پڑے گا, پتہ نہیں کیا رولے شولے ہوتے ہیں. درمیانی چیز عزت کے ساتھ. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ پسند کیا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر قریب ہے کہ انسان کو کفر تک لے جائے. اور خود اپنے لیے الفقر و فخری, کہ فقر میرا فخر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فقیر نہیں بنایا تھا, اللہ نے تو بادشاہ بنایا, دونوں جہانوں کا سردار بنایا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ادھر خزانے سارے دے دیے اور چابیاں لے کے آ گئے, ادھر جبرائیل آ گئے کہ ہم احد پہاڑ کو مطلب یہ سونے کا بناتے ہیں. وہ تصور اللہ نے کیا, پہاڑ تو سونے کا بن گیا, آپ وہ میوزیم میں جا کے دیکھیں, وہاں پر پتھر توڑ کے احد پہاڑ کے رکھے ہوئے ہیں, وہ بالکل چمکتے ہیں, ان پر نظر نہیں ٹکتی, ان میں اتنا سونا ہے. اور حکومت سعودیہ نے اس کے ارد گرد باڑ لگائی ہے, تارے لگائی ہیں, لوگ ادھر پتھر نہ اٹھائیں. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقیری ہے وہ آپ کی اپنی اختیاری ہے, اللہ نے ان کو فقر نہیں دیا ہے, خود پسند کیا ہے فقر. ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے, لیکن امت کے لیے آپ نے یہ پسند کیا ہے کہ درمیانہ روزی ان کے پاس ہو. فقر انسان کو بعض دفعہ کفر کے قریب لے جاتا ہے. ایک تو انسان کے اوپر ذاتی اپنا پریشانی ہو نا جی, وہ الگ الگ بات ہے. پھر بچوں کے لحاظ سے, بیوی کے لحاظ سے, والدین کے لحاظ سے نہیں دیکھ سکتا بندہ. اس لیے اللہ سے عزت کی روزی مانگنی چاہیے. اور بہت زیادہ انسان پھر امتحان میں پھنس جاتا ہے, تو دونوں امتحان ہیں, بہت زیادہ رزق بھی امتحان ہے اور بہت زیادہ غربت بھی, یہ دونوں امتحان ہیں. تو غربت میں عموماً لوگ رجوع اللہ کرتے ہیں, لیکن جو پیسہ زیادہ آ جائے تو نخرا آ جاتا ہے. اس شخص کے پاس بھی پیسہ آیا, فبغا علیہم, لوگوں کے اوپر تکبر کرنے لگا, سرکشی کرنے لگا. ایک تو پیسہ اس کے پاس اس لیے تھا کہ یہ فرعون حکومت کا ملازم تھا اور مخبری کرتا تھا, نگران تھا, جاسوس تھا وغیرہ. دوسرا ایک بات لکھی ہے واللہ عالم بالصواب, عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس کو کوئی دفینہ مل گیا تھا, کوئی قیمتی پتھر, کوئی خزانہ, کوئی ایسی چیز مل گئی تھی. جیسے اتفاق ہے کئی دفعہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگوں کو پتھر مل جاتا ہے, بندہ سمجھتا نہیں ہے نا, قدر زر زرگر بدانت, قدر عمبر عمبری, تو قدر جوہر جوہری, تو بندہ پتھر نہیں سمجھتا یہ پتھر کیا ہے, کس قابل ہے, اس طرح ہے. بعض وقت پتھر قیمتی ہوتے ہیں, اس کو ایسا کوئی پتھر یا کوئی خزانہ مل گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا تھا, اور اتنا مالدار ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سونا چاندی پتھر ہیرے جواہرات اس طرح کے کپڑے ریشم جو خزانہ اس وقت کے لحاظ سے تھا اتنا تھا کہ اس نے جتنے کمروں میں یہ خزانہ رکھا ہوا تھا اور تالے لگائے ہوئے تھے ان تالوں کی چابیاں جو جماعت اٹھاتی تھی وہ تھک جاتی تھی. اب چابیاں تو اتنی بڑی نہیں ہوتی, تالے بڑے ہوتے ہیں, تو چابیاں اٹھانے والی جماعت تھک جاتی تھی, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خزانہ کتنا تھا. بہرحال تکبر کرنے لگ گیا. اللہ فرماتے ہیں آتی نہ ہو من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے, اتنے خزانے کہ اس کی چابیاں اٹھانے والی ایک جماعت تھی مضبوط جو تھک جاتی تھی, دب جاتی تھی. تنا کہتے ہیں کوئی وزن ڈالے نا جیسے, تو نیچے بیٹھ جائے, جیسے فوم کے اوپر بندہ پاؤں رکھے تو نیچے بیٹھ جائے, ایسے دب جانے کو تنو کہتے ہیں. یعنی اتنی بھاری تھی وہ چابیاں بھی کہ وہ مضبوط جماعت بھی دب جاتی تھی. مقصد یہ بہت زیادہ خزانہ تھا. قوم نے اس کو سمجھایا, بظاہر مسلمان تھا, نخرا شخرا نہ کرو, اللہ پسند نہیں کرتا. فرحا فرحا یفرح کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا. اس میں دو پہلو ہیں, اگر فرحا کی خوشی میں تکبر داخل ہو تو ناپسندیدہ ہے, فرحا کی خوشی میں شکر داخل ہو تو پسندیدہ ہے. نیک بندے کا جو تبسم ہے اس میں اللہ کے شکر گزاری ہوتی ہے, یہ پسندیدہ ہے. اور جو باغی آدمی ہے, جو متکبر ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, اپنے مال کو المال و مالی سمجھتا ہے, تو وہ جب تکبر کا شیبہ آ جائے فرحا میں اور اس میں دوسروں کو حقیر سمجھے, آخرت بھول جائے, تو یہ غلط پہلو ہے. تکبر اس میں آ گیا ہے, اللہ کو پسند نہیں, تو اللہ پسند نہیں. سمجھایا گیا اس کو کہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, آپ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آخرت بنا لیں. یہ تبلیغ کی گئی کہ مال آپ کے پاس کیا ہے تو کیا فائدہ جی, صندوقوں میں ادھر جو ہے وہ دروازوں میں کمروں میں بند رکھ کے تالے لگانا, وہ مال تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا. بھائی اپنا کوئی کھاؤ, کوئی پہنو, کوئی کسی کو دو, تب فائدہ ہے نا جی مال کا. مال اگر صندوقوں میں بند ہو, تالے لگے ہوئے ہوں, تو اس نے نہ اپنے کو فائدہ دینا ہے نہ دوسروں کو فائدہ دینا ہے. آپ لوگ تو سمجھتے ہو, خبریں پڑھتے ہو, فلاں وزیر کے پاس اتنی الماریاں تھیں, اس الماری کے اندر مختلف قسم کے سونے کا فلان فلان فلان یہ تھا. ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں, بہت بعید کی بات نہیں کر رہا ہوں. فلاں وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر میں گئے تو سونے کی اینٹیں نکلیں, تو کیا فائدہ اینٹوں کا, ایک تو چوری کی ہے, نقصان ہوا, حساب وغیرہ دنیا آخرت میں دینا پڑے گا, دوسرا اندر رکھنے کا کیا فائدہ ہے. مال تو ایسی چیز ہے, پیسہ ایسی چیز ہے, جب یہ اس کو خرچ کرو تو فائدہ دے گا, سنبھال کے رکھو گے تو کوئی فائدے کی بات ہی نہیں ہے اس کی. تو اس کو یہ سمجھایا گیا کہ اس سے آخرت کا گھر بنا لو, اللہ کے راستے میں دو, غریبوں کا خیال کرو. اور سب سے زیادہ ثواب پیسہ خرچ کرنے کا, سب سے زیادہ ثواب جو اپنی ضرورت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ جو والدین پر خرچ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے, پھر اپنے پر خرچ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. لوگ سمجھتے ہیں اپنے پر خرچ کرنا ثواب نہیں ہے, ہاں ضرورت کے لحاظ سے, ایسی نہیں ہے کہ جناب الماریوں میں کپڑے گنے ہی نہ جائیں, بناتا جائے نا, نہیں. والدین کے اوپر خرچ کرنا بہت ثواب ہے, وہ محتاج ہیں جب, پھر اپنے ضرورت کے اوپر, اپنے بیوی بچوں وغیرہ ان کی جو ضروریات ہیں تعلیم کے لحاظ سے, لباس کے لحاظ سے, اور وہ والدین بچوں پر, بیوی بچوں پر خرچ کرنا ثواب ہے. پھر اس کے بعد جو عزیز و اقارب ہیں, غریب عزیز و اقارب ہیں نا جی, اپنے ان پر خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے. پھر اس کے بعد جو غریب پڑوسی ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ثواب ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ثواب. یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھو تین چار چیز تو معاشرت کی ہیں, انسان سے متعلق ہیں. والدین پر خرچ کرنا, پھر اپنے پر خرچ کرنا, پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا, پھر پڑوسیوں کے اوپر رشتہ دار, غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا چار. اور پانچویں چیز ہے کہ پڑوسی جو غریب ہیں اور کوئی ساتھی غریب ہیں ان پر خرچ کرنا. آخری چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو یہ جتنا مال خرچ کیا جا رہا ہے یہ سب فائدے والا ہے, اور جو صدوق میں بند ہے نا جی وہ کوئی فائدے والا نہیں ہے, وہ ایسی وبال ہے. پیچھے پتہ نہیں لڑتے رہیں گے کیا کرتے رہیں گے. جو اپنے ہاتھ میں کچھ بندہ دے کے جاتا ہے وہی کام آتا ہے. اور یہ صحیح جملہ ہے جو کہتے ہیں نا, اپنے ہاتھ کا دیا کام آتا ہے, یہ صحیح جملہ ہے. اپنے لیے جو دعا کر کے جاتا ہے یہی صحیح جملہ ہے. اپنے لیے جو آخرت کے واسطے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر اذکار چھوڑ کے جا رہے ہیں نا جی, یہ صحیح جملہ ہے. پیچھے ہمیں کیا پتا ہے کس نے کیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقولوں میں نے پڑھا, وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے جنازے میں شریک ہوا کرو, کل تمہارے جنازے میں بھی کوئی شریک ہوگا. لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو, کل تمہارے لیے بھی مغفرت کی کوئی دعا کرے گا. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو, وہ جو صدقہ جاریہ بنتی ہے. دو مستجاب الدعوات ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. دو مستجاب الدعوات شخصیتیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے. والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے, ارادی نہیں ہوتی ہے. کوئی لے نا اپنے والدین سے دعا, اور بچے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. جب والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر جائے تو بچوں سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کون کر سکتا ہے جی. او مدرسے والے بچے پنج لے آؤ جی. والد صاحب کی آج کیا ہوتی ہے, وہ برسی ہوتی ہے. برسی ہوتی ہے نا, والد صاحب کی برسی ہے. جو بچے چلے جائیں گے کوئی اون آ کریں گے کوئی اعوذ باللہ پڑھیں گے, ان کو کیا درد ہے میرے والد کی مغفرت کی دعا کی. اس بچے کو درد ہوگا جس کا والد, جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. تو خود دعا کرو, تعلیم حاصل کرو. تو یہ والد کی پہلے ذمہ داری ہے نا جی, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائے. جو اولاد اتنی اچھی ہو کہ کبھی والد کو والدین کو بھول ہی نہ پائے, ہر روز اپنی دعا سے پہلے اس کو اپنے والدین یاد آئیں. تو یہ دو مستجابات, دو مستجاب الدعوات شخصیتیں ایک ہی گھر میں ہیں. والدین کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی, اور بچوں کی دعا صدقہ جاریہ ہیں بچے نیک والدین کے حق میں رد نہیں ہوتی. تو اس کو یہ سمجھایا, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اے قارون, اللہ نے جو تجھے مال دیا اس میں اپنی آخرت بنا, اور بے شک اپنے پاس بھی ضرورت کا مال رکھ لے. دیکھو قرآن اسلام کتنا انصاف کا پیغام دیتا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اپنی دنیا کا حصہ بھی نہ بھول جا. یعنی ایسا نہ ہو جوش میں آ کے مولوی صاحب کی تقریر سنی اور سارا مال اللہ کے راستے میں, تو گھر میں لڑائی شروع ہو گئی, اب کھائیں کیا سارا. نہیں, اللہ کے راستے میں بھی ایک حصہ ہے, غریب کا بھی ایک حصہ ہے, ایک آپ کا اپنا حصہ ہے. کچھ اپنے لیے بھی دنیا رکھ لے کہ پریشان نہ ہو. ہر کوئی ابو بکر نہیں ہوتا. ان اللہ لا یحب المفسدین. باقی انشاءاللہ کل بات پھر پیر کے دن کریں گے.